When you think I've loved you all I can, I'm gonna love you a little bit more. When your body's had enough of me and I'm laying flat out on the floor, when you think I've loved you all I can, I'm gonna love you a little bit more. Come on over here and lay by my side. I've got to be touching you. Let me rub your tired shoulders the way my eyes and give me that smile, the one that always turns me on. And let me take your hair down, 'cause we're staying up to greet the sun. Dr. Hook. Ja, zonder de Medicine Show, want daar deed hij het mee in de jaren 70. Maar nu even niet. Een van zijn mooiste ballads. Je hoorde A Little Bit More. Op middernacht, de late avond met Alfred Bokhuizen. Een hele mooie avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol met fantastische muziek. Om de dag mee af te sluiten, tenminste als je niet naar de herhaling luistert, hè, want dat kan ook nog. Lekker ontspannen. Ik ga alvast een zen-momentje voor mezelf creëren zometeen. Een paar mooie nummers om dat te bereiken het komende uurtje. Maar we hebben ook een aantal interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld Jeroen van Gent. Hij ging op pad en vroeg aan u, bent u op fietsvakantie? Of doet u daar wel eens aan? Want ja, we hebben het allemaal over het vliegtuig en zo. Terwijl maar 20% van de bevolking vliegt. Er zijn ook nog een hele hoop mensen die op de fiets stappen. Doet u dat? Hij vroeg het u op straat. Job van der Hoor kijkt even terug op de commotie van de afgelopen week. Ja, het gaat over de boerka, het boerkaverbod. En wat is dat toch allemaal? Er is veel gedoe over. En hij gaat het hebben over de angst voor de boerka in zijn wekelijkse column. En het laatste deel van deze avond gaat over Stichting Mind. En Mind die doet aan schuldhulpverlening. Hoe doen ze dat en waarom? Je hoort het hier allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Life is so simple. A little boy, a little girl. Laughing and loving, trying to figure out the world. It felt like summer when I kissed you in the rain,

Lady Gaga en Bradley Cooper samen in Is That Alright? Dat hoorde je zojuist. En je hoort nog Simply Red en For Your Babies hier in de late avond. Er zijn best wel wat verschillende manieren om op vakantie te gaan, zeker in deze tijd. En natuurlijk kan je ver weg gaan naar het buitenland, met het vliegtuig, met de auto. Maar wat dacht u van de fiets? Jeroen van Gent vroeg het u op straat of u uw fiets voor iets heel anders gebruikt dan de dagelijkse boodschappen. Ja, het is weer vakantietijd. En omdat er toch heel veel mensen met de fiets langs gaan op dit fantastische weer wat er weer is in 2019. De zomer, wel een beetje warm af en toe, maar goed. Ja, dan vraag je je af, gaat u wel eens met die fiets waar u mee boodschappen gaat doen of naar hobby en vrije tijd? Gaat u wel eens mee op vakantie? Doet u meer met die fiets? Waar gaat u naartoe met de fiets als u aan vakantie denkt? Gaat u wel eens op vakantie met de fiets? Kortom. Goedemiddag, mevrouw. Mag ik u kort wat vragen voor de radio misschien? Want het gaat over de fiets. Ja. Mag ik kort dat vragen? Ja, heel natuurlijk. Kort, een paar minuutjes. De vraag is of u wel eens iets anders doet dan... u gaat misschien boodschappen doen met de fiets, hè, of dat soort dingen. Gaat u wel eens met vakantie op de fiets? Ja, heb ik wel gedaan. Maar nu heb ik op het ogenblik mijn vriendin. Die kan niet meer fietsen zo lang. Dus maar ik ging anders altijd deden we op vakantie. Want ik ben wel naar Terschelling gefietst dus. Van hier naar Terschelling? Ja. En dan gingen we dus van Enkhuizen overvaren naar de, met het pontje, dus, of ja, de boot van over het IJsselmeer heen. En dan ging ik dan dus, weet het nou, Stavoren. En van Stavoren fietsten we naar Harlingen dan. Dus oh jee, ja. Echt een heel rondje door Nederland. Ja, deden we daar zo'n dag of vier over, de overnachtingen wel. Maar dat was altijd heel leuk. Maar ik heb nu op het ogenblik niemand, ik doe wel korte stukken fietsen, zo is naar Roon of is naar Zwijndrecht. Maar zo van die lange routes, dat heb ik op het ogenblik niemand voor die dat eigenlijk mee wil of zo. Dus vandaar. En dan zat alles aan spullen. Ik wou net zeggen, in het fietstas. Ja, en dan kwam het weekend mijn man en die bracht dan de koffer mee voor als we op de Schelling waren. Oh, die kwam er achteraan. Ja. Oh, okay. Dus het was heel leuk altijd. Ja. Bent u ooit wel eens met gezellig met de fiets op vakantie geweest? Ben ik vroeger wel, ja. Ja. Vroeger, ja, toen waren we nog jong, hè. Ja, oké. Okay. Gingen we op de fiets, ja. Ja. Helemaal op de fiets naar Limburg. Van hier naar Limburg? Ja. Ja. Kijk, dat is pas... dat was leuk, hoor. En had u van tevoren die bestemming uitgezet? Of was ze bij toeval zo? Ja. Nee, dat had ik uitgezet. Oké. Okay. Ja. Ja, dan met, nog met vrienden, met je zesje. Dat was leuk. En hoe lang doet u daar dan over? Want het is dan hier Zuid-Holland, zeg maar, en dan helemaal naar Limburg? Nou, daar hebben we morgens vroeg weggegaan en s'avonds laat waren we daar. In één dag? Ja, gewoon door een fiets, ja. Dat is een hele hoge gemiddelde snelheid. Ja, toen waren we nog jong natuurlijk. Ja, oké, nou goed. Nee, u doet het nu niet meer, denk ik zo. Nee. Nee, nou gaan we toe met de auto. Met de auto naar de, meestal naar de Veluwe toe. Naar de Veluwe? Naar de Veluwe meestal, ja. Oh, maar dan kun je wel ook een lekker fietsen nog weer. Jawel. Dat gaat u nog wel doen? Nee, dat gaat niet meer, want mijn vrouw kan niet meer fietsen. Oké. Nee, dat lukt niet meer. Goedemiddag. Mag ik u wat vragen voor de radio? Want het gaat over de fiets. Heel kort. Gaat het over de fiets? Ja, gaat over de fiets. Dus wat dat betreft. Heel simpele vraag. De meeste fietsen, nou, woon, werk, verkeer of boodschappen doen. Maar gaat u wel eens echt op vakantie met de fiets? Nee. Niet op vakantie, nee. Nooit gedaan? Ja, heb ik wel. Oh, maar dat is al heel lang geleden. Heel lang geleden? Ja. Nou, misschien breng ik op in de day. Ja. Ja, je weet het niet. Ja, het zou kunnen, ja. Nee, maar ja, ik bedoel. Nou, wanneer, wat was het laatste toen? Nou, toen zijn we naar Texel gefietst. Naar Texel gefietst? Ja. Er was net een mevrouw die is naar Terschelling gefietst, is dat toevallig? Nou, ja. Van hier vandaan naar Texel? Ja. En ja, hoe lang doe je erover allereerst dan? Want dat vraag ik me dan gelijk af. Nou, heen hebben we er 2 dagen over gedaan en terug hebben we er 1 dag gedaan. Het had een windje mee, dus er ging het snel. In 1 keer? Ja. Onvoorstelbaar. Ja. Hartstikke goed. Ja. Nou ja, een stukje jonger. Ja, nee, dat kan natuurlijk ook verschillen. Ja. Nee, maar goed. Nooit een idee gehad verder van, nou, ik stop je spullen in mijn fietstas en ik ga een stuk, heel stuk fietsen. Nog weer? Nou, wie weet. Ik vind het wel leuk. Vanmorgen ook. Dan fiets ik naar mijn werk in Rotterdam en dan ook helemaal lekker door het Zuiderpark en zo. Ja. Nou, dan heb je het idee dat je op vakantie bent, toch? Eigenlijk wel, hè? Ja. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Oké, okay, rekenen we goed. Fiets is meestal woon-werkverkeer of boodschappen doen. Gaat u wel eens met de fiets op vakantie? Nee. Nee. Zelfstellig. Dus, Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Nooit gedaan. Nee, ik heb hem wel meegenomen op vakantie, maar ik ben er nooit mee op vakantie geweest. Ja, je kunt natuurlijk uitklappen en dan zo uit de auto of zo en dan een stukje gaan fietsen in een bos of zo. Ja, dit is een fiets die heb ik eigenlijk meer voor een even wegbrengen van de auto naar de APK en dan weer terugfietsen. Oh, wat ik niet, maar ik heb normaal gewoon een herenmodel en dat gaat wel eens mee op vakantie, maar niet, ik ga er niet mee, mee met tassen en zo. Dat doe Geen ik niet. Geen hele afstanden fietsen? Nee. Je gebruikt de fiets voor, weet ik veel, boodschappen doen, om uit te gaan of zo. Ja. Dan vraag ik me af, ga je wel eens op vakantie met de fiets? Nee. Nee, dat kan echt, dat is echt te kort, dat kan echt niet. Te? Dat is echt te kort, dat kan echt niet. Hoezo niet dan? Nou, want als ik ervoor naar Spanje of zo, dan kan ik toch niet met de fiets? Nee, Spanje, nou dat is nou wel heel erg ver natuurlijk. Nee, als we naar het zwembad of zo, in Heerasdam, bij Waalwijdenbad, dat kan wel. Of naar school of zo, maar ja, als ik op vakantie, dan denk ik meer gewoon aan Spanje. Ja, oké. Okay. Ja, Italië fietsen. Zo. Nee, Spanje fietsen. Nee, dat wordt hem niet echt. Dat is hem niet echt. Nee. Nou, noem nou eens wat. Je stopt spullen in je fietstas en je gaat, weet ik veel, naar Den Haag of zo, naar een camping, noem maar wat. Nou, dan ga ik nog steeds niet met de fiets. Ga ik altijd met de auto of met openbaar vervoer of zo. Want ja, nee, dat vind ik niet zo leuk, nee. Oké. Okay. Ik hou sowieso niet van fietsen. Ik doe het alleen als ik gewoon naar buiten ga. Of als ik met iemand heb afgesproken, gewoon ergens in de buurt of zo. Maar nee. Met de auto naar Limburg en dan fietsen. Oh ja. En niet naar het buitenland. Nee. Nee, niet naar het buitenland. Nee, dat is ook wel, nou ja, Duitsland eventueel misschien ja, in. Ja, Duitsland. In Limburg, dat is wel leuk. Ja. En in de provincie, in Drenthe, altijd even met de auto rijden en dan op de fiets. Ja. De buurt verkennen. Ja, precies. Ja. Dat is veel leuker dan met de auto eigenlijk. Hè? Ja, het is gezond. En je ziet meer. Ja. Je komt meer in contact met... Ja, met de mensen. Als je aan het fietsen bent, dan stap je even af om wat te drinken. En dan maak je een praatje. Ja. Ja, we staan in de zon. Ik zal het heel kort houden. Nog plannen voor dit jaar dan? Nee, we hebben geen plannen. Oké. We blijven dit jaar thuis. Thuis? Ja. Maar fietsen jullie dan hier wel? Ja. Gezellig hier. Ja, naar Roon en naar Numansdorp. En de andere kant heen, Puttershoek. Ja. Dat zijn onze favorieten.

Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Er loopt een persoon op straat in een zwart gewaad welk het gehele lichaam bedekt. Alleen ter hoogte van het onzichtbare gezicht bevindt zich een klein dun streepje. Een zwart gaasje bedekt de ogen van de persoon binnen in de boerka, want zo heet een dergelijk gewaad. Was ik bang bij het zien van deze wandelende hoop kleding? Nou nee, niet bepaald. Ik werd juist heel nieuwsgierig. Wat ik dacht? Nou, als die kleding niet zwart, maar rood gekleurd was, nou, dan zou je er zo je brief of ansichtkaart in stoppen. Net een ouderwetse mobiele brievenbus. Inderdaad, een hele rare gedachte, maar het was wel het eerste wat bij mij opkwam. Nou is het ook niet mijn dagelijkse, zelfs niet mijn jaarlijkse gewoonte om onbekende personen zomaar op straat aan te spreken, maar mijn nieuwsgierigheid won het van mijn fatsoen. Maar hoe spreek je een persoon aan van wie je niet weet of het een man of een vrouw is? Inderdaad, het zou zomaar een man kunnen zijn. Sterker nog, misschien een in een boerka verklede IS-terrorist uit Syrië die op weg was met een bomgordel onder zijn kleding naar het treinstation om zichzelf daar tussen de wachtende treinreizigers op te blazen om zoveel mogelijk slachtoffers te maken in de naam van de islam en van Allah. Mijn fantasie sloeg volledig op hol. Want het zou ook een vrouw kunnen zijn onder die boerka, met een ander minuscuul gordeltje om haar verder nagenoeg naakte lichaam. En nu niet hypocriet van achter uw radio roepen dat ik een perverse idioot ben die opgepakt en opgesloten moet worden. Want als dat zo is, nou, dan zitten de gevangenissen in Nederland vol. Zoals gezegd besloot ik de wandelende zwartstoffen persoon aan te spreken. En zo ontstond de volgende dialoog. Ik: goedemiddag. Neem mij niet kwalijk dat ik u aanspreek, maar mag ik u iets vragen? Zij: natuurlijk. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Zo klonk vanuit het brievenbusgaatje een jonge vrouwenstem. Ik: het is zo ontzettend warm, meer dan 35 graden, zeggen ze op de radio. Heeft u het niet ontzettend warm onder die donkere kleding? Zij: vermoedelijk minder dan u, want zwart stoot de zonnestralen af en u heeft een geel shirt aan. Ik: u praat plat Rotterdams. Bent u hier geboren? Zij: inderdaad, meneer, op de Avenue Concordia in Hillegersberg. En u? Ik raakte van slag. Had hele andere dingen willen vragen als: waarom draagt u een boerka? Doet u dat vrijwillig? Wordt u onderdrukt? Maar op dat moment werd ik zachtjes op mijn schouder getikt en een Turks uitziende man met snor knikte mij vriendelijk toe en zei: vindt u het goed dat ik met mijn vrouw verder loop? We hebben over een kwartiertje een afspraak in het ziekenhuis. Mijn vrouw is zwanger, ziet u, en ze moet voor controle. Dus we willen wel op tijd zijn. En de man stond daar met een trots gezicht. Zijn woorden klonken bijna excuserend. Beiden zeiden vriendelijk gedag en liepen verder de Dordtse Laan af richting het Rotterdamse Icasia ziekenhuis. Ik keek het stel na. De man, zo constateerde ik met onwetende verbazing en vol vooroordelen, een paar meter achter zijn vrouw aan met twee zware tassen. Want ze waren eerst nog even op de mat op het Afrikaanderplein geweest voor verse groenten en aardappelen, zo had de man mij nog verteld. Vorige week brandde in de pers en op social media de discussie los over het boerkaverbod en de handhaving daarvan naar aanleiding van een wijkagent die had aangegeven boerkadragers gewoon aan het politiebureau te blijven ontvangen. En ook de directeur van de openbaar vervoermaatschappij RET, die net als de politie liet weten dat handhaving van de nieuwe wet geen prioriteit is en feitelijk ook niet te handhaven valt vanwege de beperkte mogelijkheden daartoe. Ik moest denken aan de vrouw die ik had aangesproken. Een ras echte Rotterdamse die haar kindje moest krijgen. Wat als er wel gehandhaafd gaat worden en de vrouw het ziekenhuis niet in mag? Moet zij dan thuis bevallen? Ook als het een gecompliceerde bevalling is? Geen wet kan bedoeld zijn om mensen te doden. En dat is wat dan wel zou kunnen gebeuren. Ik hoor het sommigen van mijn Facebook-vrienden al zeggen. Eigen schuld. Moet ze maar die boerka uitdoen. Maar wat is nou eigenlijk ons probleem? Is het de angst? Angst voor een ander geloof of angst vanwege de veranderingen die over ons heen komen? Beste mensen, ik ben ook bang. Bang dat er nimmer sprake zal zijn van echte vrede op aarde en in de mens slechts onbehagen. Zeeland, een ochtend alleen voor ons beiden. stukje grond in groen verborgen, zomer in Zeeland, met jouw hand in mijn hand, een enkel woord, een plan voor morgen, duinen en stranden en streken. Zomer alleen voor ons beiden. Avond in Zeeland, een liefde in Zeeland, een kleine tuin met koele bomen. Avond in Zeeland, met sterren. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. What more can your love do? Randy Crawford hier in de late avond met One Day I Fly Away. En Saskia Serge, zij beleefden een zomer in Zeeland. En dat deden ze al in 1971, zo lang geleden alweer. In een ogenblik gaan we het hebben over Stichting Mind. Die doen aan schuldhulpverlening. Hoe gaat dat en waarom doen ze dat? Je hoort het zometeen na Michael Bublé en Home. Another summer day has come and gone away from Paris to Rome. But I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you. Each one in line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another aeroplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. Someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. This was not your dream, but you always believed. Another winter day has come and gone away in either Paris or Rome, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people. I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you, you know. Let me go. Men dacht, de tijd van de Crooners is voorbij. Maar nee hoor, vergeet het. Het is weer terug. Michael Bublé is een van de nieuwe Crooners. De Crooners van deze tijd. Je hoorde hem met Home. We gaan praten over Stichting Mind. Ja, we, Herman de Bruin. We gaan praten over de Stichting MAIT. En dat schrijven met M-A-I-T. En wat dat precies betekent, ga ik vragen aan Marjorie Malbon. Ze is in de studio. Welkom, Marjorie. Je bent oprichter van de Stichting MAIT. Ja, M-A-I-T, ik zeg het nog maar een keer. Ja. Wat betekent dat? MAIT staat voor Mijn Administratie Stop. En is schuldhulpverlening, budgetcoaching, ondersteunen van, opvangen van punten waar mensen niet aan toe komen als ze schulden hebben. Ja, want dan laten ze alles liggen. Dan laten ze heel veel liggen, maar weten ze ook niet meer hoe ze verder moeten. Mm-hmm. En wij helpen de mensen door het samen te doen met ze. Het voor te doen, zodat zij het op een gegeven moment zelf kunnen doen. maar we doen het wel samen. Ja, ja, je gaat het niet overnemen. Nee, wij nemen niks over. Als wij iemand binnenkrijgen die schulden heeft of een hulpvraag, dan leggen we een stukje bij die persoon neer en dan leggen we een stukje bij onszelf neer. Want alleen zo kan je iemand leren om het zelf te doen. Verantwoordelijkheid blijft liggen bij degene die de schuld heeft en die de enveloppen niet meer openmaakt, om het zo maar klopt te zeggen. Ja. Hoe ben je erop gekomen om dat te gaan doen? Want er zijn toch schuldhulpverleners, gemeenteschuldhulpverleners. Er is een budgetwinkel, als ik het goed heb. En er is een landelijke voorlichting over budget en dat soort dingen. Dat dus klopt er allemaal. Er is genoeg. Ja. Maar er is genoeg wat hetzelfde is. Maar er is niet iets wat anders is dan wat is er al anders? Het andere. Wij doen het op een andere manier. Ik ben ermee gestart omdat ik zelf in de schulden zat. Mm-hmm. En ook aangemeld moest worden voor schuldhulpverlening bij de kredietbank en uiteindelijk bij de bewindvoerder terechtkwam. En tegen zoveel dingen opliep waarvan ik dacht van dit hoort eigenlijk niet. Dit moet mm-hmm. anders kunnen. Dus toen ik klaar was, besefte ik van ik moet mensen gaan helpen. Ik moet mensen gaan helpen om hun eigen kracht weer te vinden zonder dat ze gezien worden als iemand van ja, jij hebt schulden gemaakt, vingerwijzen, weet je wat, geef maar hier en wij lossen het wel op. En die instanties doen dat zo? Ja. Veelal? Ja, veelal. Ja. Ik vind dat je iemand moet ondersteunen door het samen te doen. Maar ook moet kijken wat er daadwerkelijk speelt. En op weg te helpen. En op weg om het zelf te kunnen. Ja, ja. Het schulden bestaat niet alleen maar uit papierwerk. Het bestaat ook uit emoties en gebeurtenissen in je leven. Dat heb je zelf ervaren? Ja, dat heb ik zelf ervaren. Waardoor je soms dingen laat liggen of niet meer verder kan. Mm-hmm. Of eigenlijk soms niets eraan kan doen. Zoals een baanverlies of ziek worden. Nou ja, mensen zeggen vaak, ja, dan moet je maar wat minder uitgeven of zo. En een beetje rustiger aan doen. Maar dat is vaak niet het geval. Hè? Nee, ik werd ziek. Ik werd afgekeurd. Mijn inkomen was hoog. Mijn vaste lasten waren hoog. En toen het inkomen daalde, bleven mijn vaste lasten hoog. Ja, probeer dat maar eens op te lossen. Mm-hmm. Ja, en zo zitten heel veel mensen daarmee natuurlijk. Zonder dat ze daar zelf eigenlijk iets aan kunnen doen. Ja, klopt. Want ziekte, dat roep je niet over dat jezelf af. Dat roep je niet over jezelf af, nee. Nee. Dus dat is een hele andere. Ja. Maar je hebt een hele andere aanpak dan de formele ambtenaar of de schuldhulpverlener. Ja, die dat klopt. Alleen even de zaak komt regelen. Ja, wij willen niks van mensen hebben. Ik vraag ook geen geld aan mensen die bij ons hulp zoeken. Want ik vind dat als iemand schulden heeft, je niet nog meer uit zijn zak moet gaan kloppen wat er mm-hmm. niet is. Dus we worden ondersteund door de gemeente en door fondsen. En met dat geld helpen wij de mensen die om hulp vragen. Dus je hebt zelf geld om de zaak draaiende te houden, om het zo maar te zeggen, de stichting. Ja. En jij vraagt niks aan de mensen zelf? Nee. Het enige wat ik van ze vraag is als ze schuldvrij zijn of weer stabiel zijn, dat het handelbaar is, dat ze een kleine donatie, het mag vanaf 1 euro, aan de stichting doen, zodat wij anderen weer kunnen helpen daarmee. Ja, dus maar daar leg je ook een band mee naar de stichting achteraf. Als soort, je zou bijna kunnen zeggen dankbaarheid. Ja, klopt. Mooie stichting. Ja, stichting Meet. Waar kunnen we jullie vinden? Wij zitten in Rotterdam IJsselmonde, hartje Zuid. En wij zitten aan de Groene Tuin 291. We hebben een website. Ja. Dat is www.meet010.nl. Meet 010, M-A-I-T, zeggen dan maar een keer 010.nl. Ja, en we hebben een Facebookpagina, Meet 010. Dan zijn jullie in ieder geval vindbaar. Ja, wij zijn vindbaar. En kun je mensen nog erbij hebben of zeg je we zitten helemaal vol? Of, ja, we hebben nog geen wachtlijsten, maar we hebben wel een hoop cliënten. Maar we zijn aan het uitbreiden, dus dat komt wel goed. Dus de groei zit erin. De groei zit er heel erg in. En op een goede manier dus. Op een hele positieve manier. Marjorie Malbons, hele mooie stichting en hele mooi werk om dat te doen. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Debbie Gibson aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. En No More Rhythm. Inderdaad, het is afgelopen met het ritme van deze avond. Maandagavond is weer een late avond. Dan zit hier natuurlijk Harry Kuipers met weer heel veel lekkere muziek en fijne onderwerpen. Dank je voor je aandacht en je gezelschap vanavond. En ik hoop dat je er weer bij bent bij de volgende aflevering van De Late Avond. Ga je zometeen slapen? Ga je nog werken of blijf je werken? Ik wens je alle goeds. Een goede wacht als je gaat werken, blijft werken. Een mooie droom als je gaat slapen. Check intussen onze website www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. Mooie nacht.